Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 23 lipca, już minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku zablokowana Krajowa 50 pod Grójcem na Mazowszu. Minister Sprawiedliwości nie wyklucza nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Co czwarta rodzina we Flandrii, jednym z regionów Belgii, nie może sobie pozwolić na wakacje. Na początek informacja dla kierowców. Jeszcze do południa całkowicie nieprzejezdna może być droga krajowa numer 50 między Mszczonowem a Grójcem na Mazowszu. Rano zderzyły się tam 4 samochody. Rannych zostało 9 osób. Policjanci wciąż są na miejscu, ustalają przyczynę wypadku, mówi Agnieszka Ciereszko z policji w Żerardowie. 9 osób zostało rannych, w tym 2 dzieci. Wszyscy już trafili do szpitala w okolicy i w Warszawie. Odcinek Krajowej 50 w miejscu wypadku jest zablokowany. Policjanci proszą kierowców, aby kierowali się na starą obwodnicę przez Mszczonów. Minister Sprawiedliwości nie wyklucza zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. O szybkiej noweli przyjętych przez parlament przepisów mówił marszałek Senatu. Stanisław Karczewski przyznał, że w ustawie jest pewna sprzeczność, która wymaga nowelizacji. Jeden artykuł mówi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia prezydentowi 5 kandydatów na prezesa. Drugi artykuł stanowi, że 3. Minister Zbigniew Ziobro powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że nieprecyzyjny zapis pojawił się na etapie zgłaszania poprawek. Można powiedzieć, taki czeski błąd, który sprawia, że ewentualna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli ta zostanie podpisana przez prezydenta, jest do rozważenia. Szef resortu sprawiedliwości ocenia jednak, że to przeoczenie można wyjaśnić. Jakkolwiek legislatorzy, tak sejmowi, jak i senat, również i legislatorzy Ministerstwa Sprawiedliwości, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że na drodze wykładni prawa bez problemu tą kwestię można rozwiązać, dlatego że przepisy proceduralne określające zasady wyboru sędziów, którzy mają być przedkładani panu prezydentowi, są tutaj rozstrzygające i norma generalna kompetencyjna w tym sensie musi ustąpić pierwszeństwa tymże właśnie zapisom. Zbigniew Ziobro przyznał, że z punktu widzenia prawidłowości legislacyjnej pomyłka nie powinna się zdarzyć. Mówił też o tym w Trójce rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Nowelizację Senat może przedstawić, jak zapowiedział marszałek Izby Wyższej Parlamentu, jeszcze w tym miesiącu na kolejnym posiedzeniu. Prawie 70% Polaków ufa policjantom. Wynika z badań CBOS-u. To zaufanie społeczne nie zmienia się od lat. Policjanci jutro będą obchodzić swoje święto, ale już dziś spotkają się z tej okazji z prezydentem i kierownictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji. Życzenia złożył funkcjonariuszom szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Ślubujecie służyć narodowi, chronić prawo i strzec bezpieczeństwa Polaków, nawet z narażeniem życia. To misja godna najwyższego szacunku. Wyzwania, przed którymi stajecie, wymagają od was profesjonalizmu i sumienności. Nierzadko pracujecie w święta i dni wolne, a także interweniujecie poza godzinami służby. Mimo to, jak podkreśla rzecznik policji Mariusz Ciarka, do służby jest wielu chętnych. 4-5 kandydatów na jedno miejsce. Mamy tylu chętnych jak na dobre, renomowane studia. Rząd zapewnia o pierwszym od

słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017 otrzymasz dodatkowe ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry, dziewczęta i chłopcy. Wita Państwa drużyna Piosenek bez granic w składzie Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i Wojciech Mann. Godzina, ale w niedzielę, to ważne, żeby podać, no ale mogę, 10:10. Jeżeli Państwo będą mieli chęć i możliwość odezwania się do nas, to przypominam, 71335 SMS, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. A teraz przechodzę do przygotowanego przeze mnie programu na dzisiaj. Zaczynam od płyty, którą powinienem był dużo wcześniej prezentować, bo tę artystkę zawsze chwaliłem, ale nastąpiło małe przeoczenie. Safety. He's gonna do it again, Dziękuję za pierwsze pozdrowienia od słuchaczy, w tym od państwa Danki i Tolka. To bardzo miło, że państwo włączają radio i słuchają mojej audycji. A teraz o muzyce i o płycie, którą przeoczyłem, wstydziłem się tego ogromnie. Artystka nazywa się Rachel Yamagata i wielokrotnie już wyrażałem swój zachwyt dla tego, co ona robi. To piosenkarka, kompozytorka z Nowego Jorku, o takim typowym dla wielu Amerykanów mieszanym pochodzeniu, włosko-japońsko-amerykańskim jakimś tam, ale nie to jest istotne, a istotne jest to, co ona proponuje i co tworzy. To, czego słuchaliśmy, to tytułowa piosenka z jej najnowszej płyty, no właśnie najnowszej, która ukazała się późną jesienią ubiegłego roku, a ja głupi tego nie zauważyłem wówczas, płyty zatytułowanej Tightrope Walker, linoskoczek. I właśnie o tym linoskoczku Rachel Yamagata przed chwilą nam zaśpiewała. To nie jest muzyka metalowa, to nie jest muzyka pobudzająca do podskoków i szaleństwa, ale to jest muzyka moim zdaniem piękna, nastrojowa, wymyślona, nazwijmy to w tradycji wielkich gwiazd sprzed lat. Pojawiają się tu nazwiska typu Roberta Flack, może i James Taylor. Takie spokojne tworzenie nastroju, ale nie tylko korzystając z efektów, ale tam pod spodem jest kompozycja, jest melodia, jest tekst i to wszystko Rachel Yamagata potrafi robić i potrafi to właśnie zademonstrować również na tej najnowszej płycie Tightrope Walker. Dla miłośników ostrego grania będzie coś, myślę, na początku następnej godziny. Mówię to, bo spoglądam już na listy od tych, którzy chcieliby, żeby z głośników buchnął ogień. Na razie będzie to Quiet Fire, czyli ogień raczej spokojny. Dwa utwory z tej płyty jeszcze Over i Let Me Be Your Girl. For I am falling for It's a crazy world. Let me be your girl. Let me be your girl. Let me be your girl. Let me be your girl. Let me be your girl. Let my kiss begin to melt. I'll make you move, you're Superman. I gotta hold you through the night. Make me do it all again. Let me be your girl. Let me be your girl. Let me be your girl. Let me be your girl. For I am falling, falling, falling. Rachel Yamagata wystąpiła, to były piosenki z jej płyty Tightrope Walker. Odniosę się teraz do korespondencji, którą oglądam na ekranie radiowego komputera, SMS-y i maile od Państwa i ciekawe, że takim wątkiem przeważającym dzisiaj, przynajmniej o tej porze, są pewnego rodzaju wyrzuty w moim kierunku, czy pretensje, że nie było mnie w piątek rano. Rzeczywiście nie było mnie w piątek rano. Jest nawet jedna stanowcza prośba, a nawet żądanie, żebym się wytłumaczył. Proszę Państwa, no zdarza się tak w życiu, że różne okoliczności powodują, że trzeba zmienić plany. Ale daję słowo, że jak nic się nie wydarzy nadzwyczajnego, to już w przyszły piątek rano będę w studiu. Natomiast długi list od pana słuchacza Marka w sprawie, no właśnie zepsułem mu bardzo poważne plany, bo w piątek pan Marek chciał, żebym jego najukochańszej pani Ani złożył życzenia z okazji jakże ważnych urodzin. No i w związku z moją nieobecnością cały plan spalił na panewce i teraz pan Marek prosi mnie, żebym nadrobił to w tej audycji teraz z opóźnieniem, bo ma być i tyle. Ja mam, jak wiadomo, serce twarde, którego się nie da skruszyć, ale chwilami ono każe mi jednak wysłuchać państwa próśb. No więc najukochańszej pani Ani składam opóźnione życzenia jakże ważne z okazji jakże ważnych urodzin. Czy piosenka teraz będzie skoczna? Nie jestem pewien, ale to jest w ogóle interesująca płyta. Jeśli pani Ania wytrzyma, to potem powiem, dlaczego ta płyta jest interesująca. No ciekawe, czy państwo się zorientowali, co to było. Za chwileczkę oczywiście wyjaśnię, ale znowu chcę odnieść się do korespondencji, bo bardzo lubię, kiedy państwo piszą nie tylko w sprawie koncertu życzeń, ale opisują różne historie ze swojego życia. I napisał pan Jacek chwilowo z Piemontu, który bardzo zadowolony jest z Rachel Yamagaty, którą przedstawiłem, i pisze, że we włoskim radiu publicznym nie ma takich cudnych utworów. Tam głównie Volare Cantare i inne fajne bujanki, ale w sklepie muzycznym w małym mieście, no i to są Włochy, niektórzy mogliby narzekać, ale ma to swój urok na pewno. W sklepie muzycznym w małym mieście prócz wybornych win mają na przykład kolekcję Roberta Johnsona w 3-płytowej edycji winylowej, czyli, jak mówią niektórzy, zdziwko. No i pisze pan Jacek, że postara się tam popędzić i poszukać, czy przypadkiem nie mają tam płyty Rachel Yamagaty. Trudno mi powiedzieć. A teraz wracamy do tego, co nadałem przed chwilą. Był to utwór Peace Loving Man. No ale to jeszcze jest mało ważne. Ważne jest, kto to wykonał i kiedy to nagranie jest. Otóż z roku 1969, a pochodzi z drugiej płyty, bo ukazały się dwie, przynajmniej tak zapewniają wszelkie źródła, brytyjskiego zespołu, który taką psychodelią się zajmował, wówczas bardzo modną, zespołu Blossom Toes. Ja pierwszą płytę kiedyś prezentowałem ich, a ten drugi album, If Only For A Moment, właściwie dość niedawno o nim sobie przypomniałem. Ja w ogóle jakiś taki jestem niezorganizowany, bo o różnych rzeczach sobie przypominam dopiero. No i zacząłem tego słuchać. I z tego słuchania wynikła decyzja, że podzielę się z państwem tą muzyką, bo po prostu mi się spodobała. I pytanie tylko, czy mój gust pokrywa się z tym, co państwo lubią. To będzie dość długi utwór, bo ten przed chwilą, to jak na Blossom Toes i psychodelię, miał średni czas, tam 4 minuty 50 sekund, a teraz prawie 8-minutowy, ale moim zdaniem znakomity. I w ogóle jak odkrywamy takie stare płyty, wówczas będące w cieniu tych największych gwiazd lat 60., to no dopiero teraz widzimy, ilu tam było znakomitych muzyków i jakie mieli pomysły. I grupa Blossom Toes teraz przedstawi się, myślę, z bardzo dobrej strony w utworze zatytułowanym Love Bomb Side. Once upon a time they were sitting out in the cold, waiting for the sun to come. Sooner or later the sun came, time began to run. They tried so hard to chase it, but time began to fly. As they raced to nowhere, a million years went by. seem to be, and the cars that we buy, they just don't seem to satisfy. And the houses that we own, well, they're growing off the floor. What we need is a love bomb, 100% gold plated, purified sun bomb. We don't have any, and we need some. Easily operated, purified sun bomb. Buy your TV dinner. Buy a TV too. Sit in silence through the movie, but keep on talking through the news. Getting drunk on whiskey is the best thing you can do. 'Cause as we turn to plastic, the horror film comes true. People try and people cry, others hit the wall, many more go running by, you can't see them fall. Children of the earth, beware, now's the time to learn, the race to nowhere ends when the tide begins to turn. Say, as we throw it all away, as we fly to the moon, we're still locked up in our rooms, and the bullets start to fly, with the reason still being why. Była zabytkowa muzyka, 69 rok, 1969, i grupa brytyjska Blossom Toast. No cóż, proszę Państwa, szybciutko teraz jeszcze jeden dobry zespół z Ameryki, z Atlanty, The Biters. Bardzo dobre pomysły, bardzo przyjemne granie, dużo melodii. No i zachęcam do słuchania, bo na pewno w piątki rano Biters w moich audycjach będą brzmieć. Nowa płyta, taki symptomatyczny tytuł. Przyszłość już nie jest taka, jak kiedyś była. No taki sobie wymyślili tytuł, Państwo mogą go interpretować. A te dwa utwory to Let It Roll i Stone Cold Love. There's a beast that you gotta slay. Well, you gotta face it every day. So I raise up my fist and throw them until I can't keep going. I'd be lying if I said I didn't think twice. But baby, I'm here and I'm rolling the dice. Everybody wants to go to heaven. Crying now for more. You